Polskiego Radia wybiła szósta. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. A za kilka dni rusza wakacyjna akcja szczepień. Preparaty będzie można przyjąć w dowolnym miejscu w kraju. Prezydent ma w planach spotkanie z ministrem rolnictwa. Chce rozmawiać o pomocy dla gospodarstw, które ucierpiały podczas nawałnic. Ofiary i uczestników pierwszego masowego buntu przeciwko władzy komunistycznej w PRL-u uczczono wczoraj w Poznaniu. Od 1 lipca szczepionki przeciwko COVID-19 można przyjąć w dowolnym miejscu w kraju. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że jeżeli w danym punkcie będą preparaty, to będzie można się zaszczepić od ręki, bez konieczności wcześniejszych rejestracji. Szczegóły zna Joanna Stankiewicz. Należy przede wszystkim sprawdzić, gdzie w danej miejscowości jest punkt szczepień, zadzwonić, umówić się lub wybrać się tam osobiście, wyjaśnił minister zdrowia Adam Niedzielski. Jeżeli punkt dysponuje wolnymi szczepieniami w danym dniu, wolnymi preparatami, to tak naprawdę może być to zrealizowane od ręki. Szef resortu zdrowia, pytany o możliwość podania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19, wyjaśnił, że zależy to od wyników badań klinicznych, a one wciąż trwają. Brane są pod uwagę dwie kwestie. Jedno to jest kwestia przedłużenia odporności, ale jest też druga wersja tej trzeciej dawki, która mówi o tym, że ta dawka będzie zmodyfikowana i ukierunkowana na przykład nowe mutacje. Minister potwierdził także, że rozważane jest wprowadzenie odpłatności zaszczepienia w ramach systemu refundacyjnego. Takie zmiany mogą nastąpić już od 1 października. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał z ministrem rolnictwa na temat szybkiej pomocy dla gospodarstw, które ucierpiały podczas ostatnich nawałnic i trąb powietrznych. Najbardziej poszkodowane rejony Polski to wschodnie i południowe województwa. Prezydent spotkał się z mieszkańcami Chrzanowa. Według Andrzeja Dudy rząd powinien szybko uruchomić nie tylko pomoc doraźną, czyli 6 tysięcy złotych, ale też inne formy wsparcia. Tysiące hektarów płodów rolnych zostało zniszczonych, czy to sadów, czy rzepaku, czy buraka cukrowego, malin, także i chmielu. Tego, co tutaj jest najbardziej popularne w uprawie, niestety bardzo wielu rolników, bardzo wielu gospodarzy jest ciężko dotkniętych tymi nawałnicami. A synoptycy zapowiadają powrót upałów i burz z silnymi opadami deszczu. Po południu i wieczorem nawałnice mogą spodziewać się mieszkańcy południowo-zachodniej Polski. W Poznaniu przed pomnikiem ofiar czerwca 1956 uczczono wczoraj uczestników pierwszego masowego buntu przeciwko władzy komunistycznej w PRL. W uroczystości wzięli udział świadkowie tych wydarzeń, przedstawiciele władz państwowych, samorządowcy oraz poznaniacy. Złożono kwiaty, zapalono znicze i wspólnie modlono się za ofiary. Aleksandra Banasiak była wtedy pielęgniarką, która opatrywała rannych oraz uczestniczyła w rozpoznawaniu zabitych. Zapamiętała szczególnie tragedię młodej kobiety, której mąż został zastrzelony. Najgorsza była sytuacja, jak zaprowadzałam kobietę w 8 miesiącu ciąży i krzyczy: po coś ty przyjechał do Poznania? Michale, powiedz mi, po coś ty przyjechał do Poznania? Po co nam te obrączki? Po co nam ten ślub? Co ja teraz z tym dzieckiem zrobię? Wie pan, myśmy tam wszyscy płakali. 65 lat temu w Poznaniu robotnicy wyszli na ulicę, aby domagać się wyższych pensji oraz zniesienia nierealnych norm pracy. Zginęło ponad 50 osób i ponad 200 zostało rannych. W Zamku Królewskim w Warszawie otwarto wystawę Świat Rembrandta. Artyści, mieszczanie, odkrywcy. Chcemy przybliżyć historyczno-kulturowy kontekst twórczości jednego z największych artystów w historii światowego malarstwa, mówi kuratorka wystawy Alicja Jakubowska. W kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie znajdują się dwa arcydzieła Rembrandta van Rijna. Dziewczyna w ramie obrazu i uczony przy pulpicie. To są perły zamkowej kolekcji. One cały czas inspirują do tworzenia wystaw, publikacji. I tym razem też tak się stało. Oba obrazy Rembrandta znajdują się w sercu tej wystawy. I wokół nich jest budowana wystawa. Pozwalamy poznać lepiej świat Rembrandta, to co wpłynęło na twórcę tych obrazów. A wystawę można oglądać do 19 września. Polskie Radio jest patronem medialnym. Mistrzowie świata, piłkarze Francji, odpadli z Mistrzostw Europy. W meczu 1/8 finału remisowali po dogrywce ze Szwajcarami 3-3, a konkurs karnych przegrali 4-5. Do ćwierćfinału awansowali także Hiszpanie, którzy po dogrywce pokonali Chorwatów 5-3. W ćwierćfinale Hiszpanie zagrają ze Szwajcarami. Dwie inne pary ćwierćfinałowe to Belgia-Włochy oraz Czechy-Dania. Czwartą parę wyłonią dwa ostatnie mecze 1/8 finału, które rozegrane zostaną dzisiaj. To Anglia, Niemcy i Szwecja, Ukraina. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Program trzeci. Pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale no ale nigdy nie każ mi wybierać. Nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle. Program trzeci Polskiego Radia, kwadrans po szóstej. Fiat, tak zwany duży Fiat 125P, obchodzi dzisiaj szczególną rocznicę, albowiem 30 lat temu taśm warszawskiej fabryki FSO na Żeraniu zjechał jego ostatni egzemplarz. Produkowany ten samochód był ponad 33 lata i jak wspominamy większego brata malucha. I czy dzisiaj Fiat 125P jest w ogóle coś wart, to sprawdzał Paweł Turski. Kultowy samochód Fiat 125P. Pamięta pani? Cały czas mam go w oczach. To się pamięta. Pracowałam w fabryce samochodów osobowych. Śnił się po nocach może już czasami? No, czasami. Dość mocne one były. 125P. No, był kiedyś taki Fiat. Pięcioosobowy. To był dobry samochód dla rodziny. Na tamte czasy to był interesujący ze względu na takie kształty prostokątne. Określenia kanciak, kredens, to te określenia pojawiły się znacznie później, kiedy właściwie już Fiata 125P nie produkowano. Tak naprawdę przez cały okres produkcji był to po prostu duży Fiat. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. On był bardzo nowoczesny, ale był nowoczesny w 67 roku, kiedy jego produkcja ruszyła. Wtedy kierowcy polscy przesiadali się z samochodu Warszawa do samochodu Fiat 125P. To był zupełnie inny świat. To jakie były te możliwości techniczne, jakbyśmy mogli wymienić trochę parametrów? Przede wszystkim Fiata 125P uważano za samochód bezobsługowy. Wtedy kierowcy uważali, że przy Fiacie 125P nie robi się nic. Robiło się mniej więcej tyle, co dzisiaj. Raz na jakiś czas trzeba było wymienić olej, zrobić renowację zawieszenia. Natomiast tak naprawdę można było codziennie wsiadać i jeździć. W Warszawie było to zupełnie co innego, dlatego że tam co 3000 trzeba było wymieniać olej. W Fiacie oczywiście tego już nie mieliśmy. Fajny, fajny samochodzik. Jego możliwości techniczne? Myślę, że były dobre. Były części, niedużo palił i miał mocny silnik. To był dobry polski samochód. A największa zaleta tego samochodu? Wtedy dostępność i szansa nabycia. 30 lat temu zakończyła się jego produkcja. Koniec nie był wesoły dla Fiata, dlatego że przez tyle lat to było marzenie każdego Kowalskiego. To był ten samochód, który w pewnym momencie kosztował ponad 100 pensji. A w 1991 roku cały ten system dystrybucji odwrócił się. W ogóle FSO było nieprzygotowane na to, że ma problemy ze sprzedażą wyprodukowanego u siebie towaru. Polakowi bardziej opłacało się już po przemianach 1989 roku kupić samochód 5-letni z Niemiec. FSO miało problem ze zbyciem, nie wiedzieli co zrobić. Była wiosna 1991 roku. W pewnym momencie zawieszono tę produkcję, bo samochody stały na klepisku i korodowały. Potem na krótko ją wznowiono, ale tak naprawdę w czerwcu już musiano zakończyć. Zresztą do samego końca nie informowano społeczeństwa, że ten samochód nie będzie więcej produkowany. Mówiło się o czasowym zawieszeniu produkcji. Chodziło o to, żeby jakoś sprzedać te ostatnie egzemplarze Fiata 125P, bo na niego zwyczajnie nie było już nabywców. Jeżeli chodzi o dzisiejsze drogi, to sam samochód sprawdza się bardzo dobrze. Paweł Palczewski, klub 125P. Tyle, że ma przywileje, bo użytkownicy dróg po prostu pozwalają na to, żeby ten samochód miał przywileje na drodze. Z całej sympatii chyba tak naprawdę do tego modelu. Nawet jest teraz obiektem pożądania wśród par młodych, które chcą jeździć jako zabytkowym samochodem, można to nazwać, czy też takim samochodem z duszą. Nowe auta mają klimatyzację, a ten samochód ma klimat. Obecnie na jednym z portali internetowych cena Fiata 125P wynosi od 4000 zł do nawet, uwaga, 51 tysięcy złotych. Za chwilę więcej pani Ewa Błaszczyk, odtwórczyni roli Mariana w serialu Zmiennicy, właśnie o Fiacie 125P. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejnych kłamstw. A ja przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak dalej. Lepiej zabić mi cię w kamień, nie mów nic. Kłamiesz i kłamiesz, coraz gorzej, coraz dalej. Zanim potworem się staniesz, nie mów. Garściami brałeś, popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz rad sobie sam. Przestań błagać i łkać, to zły moment jest. Było cię na to stać, teraz stać będziesz zupełnie sam. Wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tłumie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Duży Fiat dzisiaj w programie trzecim Polskiego Radia jest jednym z bohaterów. 22 minuty temu minęła szósta, a ja tak na rozruszanie szarych komórek z rana zapytuję Państwa, kto z Państwa miał ten pojazd i jakie ma z nim związane wspomnienia. Albowiem znajomy mój mechanik, kolega Adam, który się zajmuje tylko i wyłącznie Sabami, ale właśnie kiedyś właśnie na Saby przesiadł się z tych dużych Fiatów, to wspomina, że te samochody wyjeżdżały z fabryki już zepsute i generalnie na przykład kierownica służyła tylko do sugerowania kierunku jazdy, a niekoniecznie do wskazywania tegoż. Czy to prawda, czy nieprawda? Czy ten samochód był dobry, bo innego nie było? Czy był dobry na tamte czasy konstrukcyjnie i technologicznie? 2 2 7 3 to nasz numer telefonu, ale również adres mailowy cały czas czynny. Pora na trójkę, pisane łącznie z cyfrą, pora na 3@polskieradio.pl. Wspomnienia. Fiat 125P z serialu Zmiennicy. Przecież te taksówki wtedy w tej korporacji taksówkowej, która tam jest uwieczniona, obsługiwały Fiaty 125P. O tym, jak się jeździło dużym Fiatem podczas zdjęć do serialu z aktorką Ewą Kasprzyk, odtwórczynią roli, Ewą Błaszczyk, odtwórczynią roli Kasi Piureckiej, rozmawiał Paweł Turski. Mam sentyment do Fiata 125 i mam sentyment do tego filmu i sentyment do Barei. Także to wszystko są takie ciepłe wspomnienia. I tu się rodzi pytanie, czy pani jeździła naprawdę tym Fiatem, bo obecnie w filmach czy serialach bardzo często podróżują aktorzy na lawecie. Generalnie się jeździło. Była laweta tylko wtedy, jak było dużo bardzo akcji w środku w samochodzie. I trzeba było się skupić na tym innym. Nie na tym, że samochód przejeżdża, tylko na tym, co było w środku i jak to były duże sceny, ale tak jak mówię, bardzo rzadko. To było wszystko bardzo bezpieczne, dlatego że mieliśmy obstawę policji, także nie trzeba było tak uważać, bo wiadomo było, że byliśmy chronieni z zewnątrz. No ale dobrze się jeździło. Dużo gorzej się jeździło tą Nyską, która miała tak twarde sprzęgło, że naprawdę potem cała noga odpadała. Czy do dzisiaj panią kojarzą ludzie z tą rolą? Może taksówkarze są bardziej życzliwi? Miałam bardzo dobre i mam do dzisiaj właściwie, jak mnie ktoś rozpoznaje, to mam takie dobre relacje z taksówkarzem, który siedzi wewnątrz. Czy zwykle jest jakiś krótki, ciepły komentarz, tak, że my koledzy po fachu czy coś tam. Ale to jest miłe, przyjemne. Czy dzisiaj zdecydowałaby się pani na Fiata 125P? Nie mówię, że to ma być ten stary Fiat, ale na przykład jego uspółcześnioną wersję. Nie, bo muszę mieć to, co muszę mieć. Czyli muszę mieć samochód, który jest duży i ma największy bagażnik na rynku, jaki jest, a jest osobowy. I wtedy jadę z recitalem, czy ze sztuką, z falaczy, czy na przykład z tą, co teraz szykuję. I jestem w stanie się spakować w samochód, dojechać, rozłożyć graty i wykonać to, co mam wykonać. Pani Ewa Błaszczyk, bardzo dziękujemy. Pani grała w serialu Zmiennicy postać Katarzynę Piurecką, która, żeby dostać pracę taksówkarza, musiała dokleić sobie wąsy i przedstawiać się imieniem Marian. Co ciekawe, bagażnik Fiata 125P, jak już przy tym byliśmy, wcale jak na ówczesne standardy taki mały nie był, bo mógł mieć od 360 litrów w tej najbardziej popularnej wersji sedan po, uwaga, 1550 litrów w wersji kombi. Serpentyny i pobocza wyczuwamy! Raz na ziemi, raz pod ziemią, drogi kręte! Radio taksi, proszę czekać, zaczekamy! Coś być musi, to cholery za zakrętem! 25 po 6, 2 dwójki, 7 trójek, nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. Knocking on Heaven's Door. Niektórzy nucili ten numer wjeżdżając dużym Fiatem na niemieckie autostrady i próbując osiągnąć prędkość przelotową powyżej 100 km na godzinę. To była właściwa melodia. Za chwilę Manu Chao w trójce. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.

To były takie zalety, które ja pamiętam będąc dzieckiem. 2, 2, 7, 3, wakacyjne wyjazdy w dużym Fiacie, w upały bez klimatyzacji, z przyczepą typu niewiadówka. To jest część wspomnień, które zapewne wielu z nas ma. No to jak jesteśmy przy upałach... Takich właśnie temperatur należy się spodziewać w Szczecinie i w Gorzowie. Jakich? Upalnych. 32 stopnie nawet. Wrocław, Opole, Katowice, tutaj również 30 stopni, ale tutaj może zagrzmieć i spaść deszcz. Reszta kraju słoneczna i temperatury od 29 stopni w Warszawie po 25 w Trójmieście, 28 w Olsztynie. Wszędzie bardzo słonecznie. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci. another scene, another a package like to keep us trapped in greed. All our green belts wrapped around our minds, an endless red tape to keep the truth confined. Dziewiętnaście minut do siódmej w programie trzecim Polskiego Radia. Teraz sprawdzimy, co donoszą gazety, czyli nasz niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Prasowanie w Trójce. Zaglądam na samym początku do Gazety Wyborczej, w której mamy dział Mój Biznes i na drugiej stronie tego działu o pozycjonowaniu stron internetowych i o tym, że każdy w sieci chce być wysoko, jak najwyżej. W minionym roku cały rynek marketingu online urósł o 5% i jest już wart prawie 5 miliardów złotych. Niektóre branże, szczególnie usługowe, zaczęły intensywnie wchodzić do internetu, a każdy, niezależnie od branży, w wyszukiwarce chce być wysoko. I jest tutaj rozmowa z prezesem jednej z firm, która zdobyła Mistrzostwo Świata i Europy w pozycjonowaniu. Na czym polega pozycjonowanie? Właśnie tutaj też jest to wyjaśnione, czyli CEO Search Engine Optimization. Z nagrody w Global Search Awards przyznawane są agencjom SEO, ale także content marketingowym, jak to się ładnie po polsku mówi, i PR-owym z całego świata. Nagradzane są projekty, które łączą innowacje. Taki konkurs był i wygrała go właśnie polska firma. Do poszukiwań odpowiedniej firmy lub freelancera doskonale pasuje powiedzenie: im głębiej w las, tym więcej drzew. Trudno się zorientować w tym rynku, jak tutaj czytamy, zatem lepiej zdać się na fachowca. To wszystko czeka na Państwa w Gazecie Wyborczej, zapewne też wiele więcej. Ja skupiłem się na tym aspekcie gospodarczo-biznesowym. Teraz dziennik Gazeta Prawna, w którym mamy artykuł o tym, że sklep to nie placówka pocztowa i do tych zielonych sklepów, które jako pierwsze rozszerzyły swoją działalność o usługi pocztowe, dołączają kolejne sieci, natomiast rządząca partia chce skończyć z obchodzeniem zakazu handlu w niedzielę. Po tym, jak w ostatni dzień tygodnia otworzył się jeden ze sklepów, prace nad nowelizacją ustawy nabrały tempa. Mówimy o sklepie już nie tym zielonym, tylko mówimy o innym supermarkecie, który uznał, że on teraz jest agencją pocztową i on sobie będzie sprzedawał bułkę i przy okazji listy można odebrać. I w ten sposób starają się niektórzy omijać zakaz handlu niedzielny. Czytam tutaj w artykule, że dostaliśmy zielone światło na zmianę przepisów dotyczących zakazu handlu w niedzielę. Nowelizacja ustawy jest gotowa, na początku lipca trafi do Sejmu. Tak zapowiada Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który pilotował pracę nad obowiązującą od ponad 3 lat ustawą. Zatem skończy się robienie zakupów w placówkach pocztowych albo skończą się placówki pocztowe przy okazji robienia zakupów. Obejście zakazu handlu w niedzielę, zdaje się, zostanie zablokowane. Następnie zaglądam do Rzeczpospolitej, gdzie rzecz o zdrowiu i artykuł brzmiący, zatytułowany: czas na poprawę kondycji. Przed pandemią 59% Polek oczywiście deklarowało, że jest aktywnych fizycznie przynajmniej raz w miesiącu, a obecnie aż 72% twierdzi, że nie ma na to czasu, żeby o siebie dbać. W sondażu Ipsos COVID 365+, przeprowadzonym na początku kwietnia tego roku, znacząca większość Polaków podkreśla, że zdrowie jest obecnie dla nich największą wartością. Pomimo tych deklaracji i wysokiej świadomości na temat wpływu stylu życia na choroby cywilizacyjne, podobno 72% pani twierdzi, że nie mają czasu o siebie zadbać. Wirtualne treningi nadal są popularne, mimo że siłownie już zostały otwarte, to nie wszystkim się podoba to rozwiązanie i przyzwyczajamy się, wygląda na to, do zdalnych treningów, tak samo jak się przyzwyczailiśmy do zdalnej pracy w wielu przypadkach. Super Express na koniec. Tutaj mamy ciekawy przypadek dżentelmena, który napadł na stację w Łodzi tylko po to, żeby iść do więzienia. 33-latek przypadkowo wybrał pierwszą z brzegu stację benzynową, wpadł, sterroryzował pracowników, ukradł dzienny utarg, który oddał komuś na ulicy. No i teraz mu grozi 12 lat więzienia, ale on jest z tego zadowolony, bo o to chodziło mu. Przyznał się mundurowym do napadu, wykrzykiwał, że zrobił to, bo chciał trafić do więzienia. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli przy nim pozostałą część skradzionej gotówki, której nie zdążył oddać. Jak tłumaczył, brakującą kwotę dał po prostu losowemu przechodniowi. W ogóle o tym przechodniu nic nie ma. Czy facet dostał jakieś pieniądze i dał dyla, żeby mu nie zabrali pewnie. I teraz nie wiadomo, gdzie jest. To Super Express dzisiejszy. Przegląd prasy wróci jutro przed godziną 7, bo jest w tej chwili na zegarze kwadrans do 7. Tom Morello i Radium Girls w Trójce. Couldn't 11 minut do godziny 7. Wakacyjne wyjazdy zbliżają się wielkimi krokami, zatem teraz parę słów o tym, czego w samolotach robić nie można, ale także przed wejściem do samolotu. Na poznańskim lotnisku Ławica podczas odprawy 71-latka powiedziała, że w cudzysłowie poza bombą, to w zasadzie nie ma nic ważnego. Szybko się okazało oczywiście, że pani żartowała, a za swój dowcip została ukarana mandatem oraz zakazem wstępu do samolotu. Czy używanie słowa bomba na lotnisku jest zakazane? I za co jeszcze grozić nam może zakaz wstępu na podkład? Na podkład? Na pokład oczywiście. To sprawdzał Paweł Turski. Jeżeli chodzi o stronę pasażerską, to rzeczywiście niewskazane jest używanie słowa bomba. Dorota Karnasiak, kierowniczka zmiany terminalu przesiadkowego na lotnisku Chopina. Dlatego, że takie miejsca publiczne, jak na przykład właśnie terminale, są chętnym celem ataków, więc jakiekolwiek sygnały, jakiekolwiek informacje najmniejsze odnośnie bezpieczeństwa są bardzo poważnie traktowane, nie mogą być ignorowane. Zdecydowanie jest niepożądane i zakazane. Chorąży Marek Makles, Straż Graniczna na lotnisku Okęcie. Ponieważ rozpoczyna pewien ciąg bardzo poważnych działań potem i angażuje wiele służb lotniskowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lotniska, a także służb tych spoza lotniska, z miasta, na przykład służby przeciwpożarowe czy służby medyczne. I tutaj należy oczywiście podkreślić i zaznaczyć, że w tym czasie inne osoby mogą potrzebować pomocy jakiejś prawdziwej, a nie dostaną tej pomocy, ponieważ te służby są zaangażowane w szukanie i zabezpieczanie bomby, której tak naprawdę nie ma. Kary mogą być bardzo surowe, zarówno finansowe, jak i karne. Jeżeli dołączymy do tego oczywiście jeszcze ewentualne roszczenia podmiotu, jakim będzie port lotniczy, o odszkodowanie z tytułu strat za wstrzymanie działalności lotniczej, odwołane starty czy lądowania, to te kwoty naprawdę mogą być bardzo duże. W przypadku pasażerki z Poznania cały żart zakończył się 500-złotowym mandatem oraz usunięciem jej oraz jej bagażu z samolotu. Wyższe kary zazwyczaj spotykają osoby, które przed lotem spożywały alkohol. Tutaj do kosztów zabawy można doliczyć jeszcze m.in. izbę wytrzeźwień. 2 lata temu pasażerów z lotnisk pod wpływem alkoholu wypraszano 113 razy. W zeszłym roku aż 149 razy i to pomimo tego, że ruch lotniczy w ubiegłym roku skurczył się o 70%, dodaje Dorota Karnasiak. Alkohol to jest jedna z głównych przyczyn, kiedy pasażerowi odmawiamy wejścia na pokład, ponieważ zachowanie pasażera pod wpływem alkoholu może też dochodzić do pewnej agresji. W takim razie co z pasażerami, którzy w jakiś sposób dojdą do bramek? To ma szczęście, natomiast generalnie jeżeli jest jakakolwiek obserwacja, zauważone, że pasażer jest pod wpływem alkoholu, przeprowadzany jest z boku wywiad z tym pasażerem, jak się czuje, w jakim jest stanie i rzeczywiście oceniamy takiego pasażera. Do oceny pasażera dochodzi również na pokładzie samolotu. Tutaj jednak interwencje podejmowane są tylko w bardzo trudnych sytuacjach, mówi steward Damian Wasiek. Przede wszystkim nie możemy pozwolić do wybuchu jakiejkolwiek agresji, jakiegokolwiek gniewu. Trzeba tą sytuację zdusić w zarodku, czyli porozmawiać również z pasażerem, że taka sytuacja nie powinna była się odbyć, ale generalnie pierwszą i najważniejszą rzeczą jest, żeby nie dopuścić do eskalacji jakiejś agresji czy jakichś innych problemów, gdyż jesteśmy na wysokości kilku tysięcy kilometrów nad ziemią i stamtąd nie możemy wyjść w jednej sekundzie. I właśnie między innymi z tego powodu alkohol na pokładzie samolotu jest bardzo drogi. Według polskich przepisów za awanturowanie się można dostać maksymalnie 500 zł kary. Najbardziej surowe prawo w tej dziedzinie ma jednak Rosja. W tym kraju kłótnia na pokładzie może skończyć się nawet 8 latami pozbawienia wolności. Za 7 minut będzie 7, wtedy serwis Trójki, a teraz Kobranocka. Wnikałaś gdzieś w domu nad Wisłą. Pamiętam to tak dokładnie. Twoich czarnych oczu bliskość. Wciąż kocham cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Szczęściem żywić obawę, z nadzieją, że mi ją skradniesz. Wlokę ten ból przez Włocławek, kochając cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze.